بہت زیادہ آدمی ذکر کر رہا ہے، بہت زیادہ نوافل پڑھ رہا ہے، ساری رات حجت میں اس کی گزر رہی ہے، بہت تلاوت کر رہا ہے، یہ کثرت اعمال ہے، یہ کثرت اعمال ہے. اور تعمیری شخصیت یہ ہے کہ انسان کے اندر سے کبر اثر لالچ کی نہ ریان نکلے، گندگیاں صاف اور اس کے اندر اچھائیاں ہیں اور اچھی صفات جائے اندر. تو اس میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات بزرگ کثرت اعمال کو ترک کراتے ہیں، کثرت اعمال کو ترک کراتے ہیں. یہ کئی بار آپ لوگوں کو واقعہ سنایا پہلے بھی. ٹھنڈا پانی بس چھوڑ دیں گے. تو اس میں ایک واقعہ در شیخ مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں لکھا کہ شیخ احمد حلوانی ان سے بیٹھ گئے، کوئی بزرگ گھر سے بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں عالم ہوں، درس دیتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، وہ کام کرتا ہوں، نما پڑھاتا ہوں، خطبہ دیتا ہوں اور یہ تو کرتا ہوں، فتوی لکھتا ہوں. تو انہوں نے سارے کام ان سے چھڑوا کر ذکر اذکار میں لگوایا، کچھ عرصہ ان کا کام کروایا تو ان کو اندازہ ہوا کہ ان پر اثر نہیں آیا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تلاوت قرآن پاک بھی کیا کرتے ہیں. کہا تلاوت قرآن تو کچھ دن بند کریں گے، یہ ذکر اذکار ہی کرتے رہیں گے، تو کچھ دن تلاوت قرآن ہی بند کرا دیں. پھر جو ہے اس کے بعد ان پر رنگ آیا، رنگ آنے کے بعد ان کو خود کو بھی احساس ہوا کہ واقعی پہلے بھی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا لیکن جو علوم معرف اب سمجھ آتے ہیں وہ نہیں آتے تھے. پہلے یہ پڑھاتا رہتا تھا، خطبے دیتا تھا، تقریریں کرتا تھا، لیکن یہ بات نہیں تھی جو بھی پیدا ہوئی. تو کثرت اعمال کو ترک کرا کر کے پہلے شخصیت کی تعمیر کروائی ان سے. دوسرا واقعہ ہمارے تو کئی بار آپ کو سنایا ہے، سرگودا میں ایک عالم ہوتے تھے مفتی شفیع صاحب سرگودوی. ایک مفتی شفیع صاحب کراچی والے ہیں، یہ شفیع صاحب سرگودوی ہوتے تھے، بڑے عالم تھے اور بڑے مفتی تھے. اور تو ان کو بیعت ہو گیا بزرگوں سے، انہوں نے پوچھا مولوی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو جمعہ پڑھاتا ہوں، نمازیں پڑھاتا ہوں اور ہدایہ پڑھاتا ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں، فتویٰ لکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ سارے کام آپ کو ترک کرنے پڑیں گے. کہتے سارے کام ترک کرا دیے انہوں نے، اتنے دن کا کام کر رہے تھے سارے ترک کرا دیے. پھر کیا تکلیف تو اس سے ہوئی، لیکن کچھ دنوں ذکر اذکار کرنے کے بعد، اپنی اصلاح پر غور و فکر کرنے کے بعد خیال ہوا کہ میرے دل میں تو یہ بات ہے جی میں کہ بڑا مولوی بڑی کتابیں پڑھاتا ہے، ہدایہ پڑھاتا ہوں، میں بخاری پڑھاتا ہوں، ہویا اس نام اپنی حیثیت تھی کہ ہمارا عمل جو ہے وہ حیثیت کے گرد گھوم رہا تھا، بجائے رضا الہی کے اس حیثیت کے گرد گھوم رہا تھا. تو انہوں نے لکھا جی کہ سارے اعمال بند کرنے کے بعد جب میں ذکر اذکار میں لگا تو اس سے مجھے یہ بات حاصل ہوئی، کہا کہ اللہ کے احسان ہوا، عظیم معرفت حاصل ہوئی. پھر قیدر نے کہا کہ اپنی مسجد میں بیٹھ کر آپ نورانی قاعدہ پڑھانا شروع کر دیں. کہتے ہیں کہ چھڑوانے پر تو تکلیف ہوئی تھی لیکن نورانی قاعدہ پڑھانے پر اور زیادہ تکلیف، بہت تکلیف ہوئی. ہدایہ اور بخاری سے پڑھانے والا آدمی نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے، الف با تا تھا پڑھا رہا. کہا کہ جی یہ بات دل میں آئی. نے کہا کہ اگر تو یہ بھی دین کا کام ہے، وہ بھی دین کا کام ہے، تو دونوں میں ایک طرح کا جذبہ ہونا چاہیے تھا. اس کو کرتے ہوئے بھی محسوس کرتا آدمی کہ دین کا کام کر رہا ہوں، یعنی کیونکہ اس میں حیثیت بڑائی نہیں تھی تو اس لیے اس میں نہیں محسوس ہو رہا. پھر کچھ عرصہ جو ہے تو وہ قاعدہ بغدادی زمانے میں نورانی قاعدہ تھا، قاعدہ بغدادی پڑھاتے پڑھاتے پڑھاتے تھے. انہوں نے کہا کہ اب جو ہے تو خلاصہ منیا جو پہلی کتابیں ہوتی ہیں فقہ کی وہ پڑھانا شروع کر دوں. وہ پڑھانا شروع کر دیں، وہ پڑھاتا رہا پڑھاتا رہا. اس کے بعد جو ہے تو ایک دن گیا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ صاحب ساری باتوں کی اجازت ہو گئی، اب ہدایت پڑھاتے ہو، حدیث پڑھاتے ہو، خطبہ تو فتویٰ ساری باتوں کی اجازت کراؤ گے. تو کب ہوگی قدرت اعمال کی اجازت؟ تب ہوئی جب تعمیر شخصیت ہوئی. شخصیت کی تعمیر تل ہے. ایک کتاب سے ہم نے لکھا تعمیر شخصیت، دوسرا اصلاح نفس، دونوں جو ہے تو یہ اس پر ہے، تعمیر شخصیت کے بارے میں. تیسرا اللہ شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ جو ہے تو اس کا کوئی نام بھی نفس، نفس اور نفسانیت ٹھیک رہے گا اس کا نام. کیونکہ اس میں نفس پر بات ہے، قلب پر بات ہے، روح پر بات ہے، اور کس پر بات ہے؟ عقل، نفس، قلب، روح، چار باتوں پر بات ہے. عقل، نفس، قلب اور روح، چار باتیں اس میں لی ہوئی ہیں. شخصیت انسان کی ایک خلق ہے اور ایک امر ہے نا. خلق ہو گیا ہڈی، پٹھا، گوشت، چمڑا، اور امر ہو گیا اندر سوچ، ارادہ اور فکر. تو انسان کا عالم امر جو ہے وہ چار باتیں ہیں، روح ہے، عقل ہے، روح ہے، نفس ہے اور قلب ہے، جس پر باس ہے. کہ اللہ تعالیٰ کرے اس کے بھی شاعر ہونے کے حالات ہو جائے. اس کا کوئی چار باتوں کو ایک ایسا نام ہو جس میں چاروں باتیں آ جائیں. تو آدمی کو اللہ پاک توفیق دے ہر وقت اپنی ذات پر تنقید، اپنی ذات پر تنقید کرنے کی ہر وقت توفیق اللہ دے. کہ آدمی اپنے عمل کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہا ہو کہ کتنی خطا، کتنا ثواب، کتنا درست اور کتنا غلط ہوا، اور غلطیوں کی مسلسل اصلاح کر رہا ہو، اور کوئی ایسی بات ہو جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. چونکہ قبول نہ قبول کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کچھ پتہ نہیں ہے کوئی نیکی ہے بھی کہ نہیں ہے. کوئی نیک عمل ہو گیا پہلے تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہوا، شکر ہے اللہ کا. پھر ہونے کے بعد اس بات کا چونکہ پتہ نہیں ہے قبول ہے کہ نہیں ہے، تو لہذا وہ کرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے. کرتا رہے آدمی، ڈرتا رہے، اور قبولیت کی امید قدم بڑھتا رہے. اللہ پاک کی ذات سے رحمت، فضل و کرم کی امید ہے. سبحان اللہ. کوئی بات آپ پوچھتے ہیں تو پوچھا جائے. تو اس میں ہوتا یوں ہے نا کہ جب تک آدمی کو کوئی چیز حاصل نہ ہو تو ارادہ کر کے نفس پر جبر کر کے نفس کی چاہت کے خلاف کرتے ہی اس کو کرتا جائے. تو اس طرح آدمی کچھ عرصہ کرتا رہتا ہے تو اللہ کرتا ہے نفس عادی ہو جاتا ہے. شم عادی ہو جائے تو گویا آدمی اس صفت پر آ گیا. جو قلب سے بات کرتے ہیں اور ایک ظاہری قلب ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ظاہری قلب تو گوشت پوش کا لوسڑا ہے نا، وہ تو جسم کے خون کو آگے دھکیلنے کا کام کرتا ہے، اور جو جس قلب پر شریعت نے بات کی ہے تو وہ تو انسان کی سوچ، فکر، عزم، ارادہ وہ ہے. نہیں؟ تو اس کا اگر ادراک چونکہ یہاں قلب کے پاس ہوتا ہے تو اس چیز کو قلب کہا جاتا ہے. تو قلب اصل میں شخصیت ہے, یہ قلب جو ہے تو یہ خون دھکیلنے کا آلہ ہے. تو اس قلب کے ساتھ حیات جسمانی باقی ہے, رک جائے تو ساری جسمانی زندگی ختم ہو گئی, اور اس قلب کے ساتھ حیات روحانی ہے. گوشت کا ٹکڑا جو ہے تو اس میں اس کا کیا کہتے ہیں ادراک احساس اسی پر ہوتا ہے نا, تو کچھ اس کا ظاہری اس کا گوشت پوس اور دھکیلنے کی قوت, اور یہ اس پر اس پر بھی باس کی ہے, یہ جو ہماری تحریر ہے نا اس پر اس پر باس کی ہے کہ قلب سوچ میں کب شامل ہوتا ہے. سوچ تو دماغ کا کام ہے, وہ سوچ کل بھی کب بنتی سر باس کی پوری. جی ہاں, تو کافی ایسا مردہ پڑے رہتے ہیں پھر زندہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور کوئی بات کسی کو یاد آیا جی؟ رسوا فرمائے. جی کیا چیز تھی پہلے؟ رسالے میں دفعہ جو قرآن پاک کے قرآن کے عذاب تھے اس میں دل کی بیداری کا ذکر تھا. اچھا, دل کی بیداری کس طرح سے کس طرح پیدا کی جائے؟ سالے مضمون تھا صرف آئے مار. دل کی بیداری اس کو کہتے ہیں نا, کہ ایک تو آدمی زبان سے الفاظ ادا کر رہا ہے, اس کو خیال بھی احساس بھی نہیں ہو رہا کہ کیا الفاظ ہیں, کوئی ارادہ کوئی احساس نہیں ہو رہا. پھر آدمی کو احساس ہونے لگ رہا ہے کہ میں یہ الحمد کا لفظ پڑھ رہا ہوں, الف لام میم پڑھ رہا ہوں, زارے کر کتاب پڑھ رہا ہوں, تو اس کی بیداری اتنی ہوئی, الفاظ کی حد تک بیداری اس کی ہو گئی. الفاظ کی حد تک بیداری ہو گئی کہ الفاظ ارادے سے ہو رہے ہیں, یہ بھی بیداری کا ایک درجہ ضرور ہے. پھر جو ہے تو آدمی کا معنی کی طرف دھیان لگنے لگ جائے, اس کو معنی اگر آتے ہیں تو معنی کا احساس ہونا شروع ہو جائے, اور پھر جو ہے تو آدمی کو یہ احساس ہونا لگ جائے کہ اللہ کے حضور کھڑا ہوں اور یہ خطاب جو ہے اللہ پاک مجھ سے براہ راست فرما رہے ہیں. ہاں جی, جب اس بات کو آدمی محسوس کرتا ہے حضوری کو, اور ساتھ جو ہے تو محسوس کرتا ہے آدمی اس کو معنی کی طرف دھیان لگتا ہے, اور آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ اللہ پاک براہ راست خطاب کر رہے ہیں مجھ سے, تو یہ گویا تجلیٰ پورا بیدار ہو گیا. دل کی بیداری میں پوچھا تھا تو آیا گویا اب دل پورا بیدار ہو گیا. ٹھیک ہے, اور واقعی کی تلاوت کا لطف ہی اس میں ہے کہ جب آدمی کے سارے باتیں بیک وقت حاصل ہو جائیں اور سارے دھیانوں کو لے کر آدمی پڑھ رہا ہو تو بڑا ہی لطف ہے. تلاوت وغیرہ سنتے ہیں کہ پہلے کانوں سے سن کے دل پہ اس کا اثر لیتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت وغیرہ نازل ہوتا ہے تو پہلے اس کے دل پر نازل ہوتا ہے. اس طرح کس طرح جی, مطلب ہم کوئی بیان یا کوئی نصیحت سنتے ہیں تو کان سے سن کر دل پر اس کا اثر لیتے ہیں, اور جو نبی ہوتا ہے ڈائریکٹ اس کے دل پر القاع ہوتا ہے تو اس کی بات پر وہ سنتا ہے یا پڑھتا ہے. اس کا مطلب انسان اس پر اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ پہلے دل پر اس کا. وہی کیا چیز ہے, اس پر معرف القرآن میں پوری بات لکھی ہے نا, تو ایک وہی ہوئے جو کہ قلب میں وارد ہو جاتی ہے خیال اور دھیان کی شکل میں, ایک وہ ہے کہ جو کانوں میں آواز کی شکل میں داخل ہوتی ہے. اس کی قسمیں اس طرح بھی ہے اور اس طرح بھی ہے. نماز میں بھی یہی دل کی بیداری ہے، تلاوت میں، ذکر میں، تینوں اعمال میں. اور یہ دل کی بیداری دائمی ہو جاتی ہے بغیر ذکر کی. آدمی کو دکان پر تولتے ہوئے، کلاس میں بولتے ہوئے، یعنی دفتر میں لکھتے ہوئے، ہر وقت آدمی کو یہ احساس ہوتا رہتا ہے کہ میں اللہ کے حضور ہوں، سب کچھ اللہ کے حضور کر رہا ہوں. تو جو ولایت کا دروازہ کھلتا ہے اسی جگہ سے، جب آدمی کو یہ دھیان دائمی ہو جائے. آدمی کے اصلاح پر آنے کا پہلا درجہ یاداشت ہے. یاداشت اسی بات کو کہتے ہیں. ہم بیانات میں مطلب آپ کے اکثر جو سنتے ہیں، مطلب یا اس طرح کتاب اسلائی وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ مطلب حضوری کا جو مراقب ہر وقت سوچتا رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا اللہ حاضر، اللہ ناظر، اللہ ہمیں، تو وہ جو اسلائی نفس میں پھر تین درجے وہ جو ذکر کیے گئے آپ نے، تو اس میں یہ ہے کہ مراقبات کو آخر میں رکھا ہوا ہے. مراقبات اصل میں فائدہ ہی آخر میں دیتے ہیں. جب آدمی زبانی ذکر قاضی ہو جاتا ہے نا، اور پھر ذکر میں دھیان آدمی کو ہونے لگے، اس کے بعد مراقبہ کرتے ہیں، پھر مراقبہ فائدہ دیتا ہے اس کو بہت. تو پہلے زبانی تسبیحات جو ذکر شروع کراتے ہیں، تسبیحات پہلے شروع کراتے ہیں. تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، یہ تسبیحات ہیں. پھر جاری ذکر شروع کراتے ہیں لا الہ الا اللہ والا. پھر جاری ذکر جو ہے وہ پوری 12 تسبیحات ہو جاتی ہیں. 200 دفعہ لا الہ الا اللہ، 400 دفعہ الا اللہ، 600 دفعہ اللہ و اللہ، 100 دفعہ اللہ. یہ جب مکمل ہوا اس کے بعد پھر اس میں ذات کراتے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ صرف اللہ اللہ اللہ اللہ 2000 5000 6000 10000 12000 تک رہے. اور پھر جو ہے تو کراتے ہیں مراقبہ کراتے ہیں. مشق کرتے رہیے. ہم اکثر ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ سلسلے کے تین درجوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا کہ مطالعہ بھی نہیں کیا، اور تین درجوں کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سیکھنے کی کوشش کرو. اگر اللہ تعالیٰ اپنی توفیق دے 6 مہینوں میں سارے کا مکمل کرنا چاہیے. 40 دن مسلسل آدمی آ کر رہے خانقاہ میں، 40 دن میں مکمل کرا لیتے ہیں تینوں درجوں کو. اس رمضان میں ایک ساتھی آ کر 40 دن رہے، 10 دن رمضان سے پہلے اور 10-12 دن اور پھر رمضان کے دن گزار کر عید پر گھر ہو گئے. تو اللہ کے احسان ہے ہم پر کہ اسے 4 مہینوں میں زندگی بدلتی ہے. اس آدمی کی 40 دن میں اور مہینے میں بدل گئی.